han arribat discretament per separat. Semblen normals, tipus corrents, anonimat. Ja són aquí els diferents colors del gris. S'han reunit amb gran secret, mig clandestins. Són arribats de tot el món, ben informats i connectats amb la missió d'organitzar la conspiració. I capgirar la realitat. Conspiració. Conspiració. Conspiració. Conspiració. Conspiració. Conspiració. Volar del ser, desentranyar i capgirar la realitat. Conspiració. Conspiració. Conspiració. conspiració. Conspiració, conspiració, conspiració, conspiració. Conspiració.